cântă cucu. Foaie verde ca năutru, iauzi mamă, cântă cucu. Cântă cucu-n vârf de nuc, că eu măicuț să mă duc. Cântă cucu-n vârf de nuc, că eu măicuț să mă duc. Și mă duc pe drumuri bune, să-mi găsesc dragostea-n lume. Și mă duc pe drumuri bune, să-mi găsesc dragostea-n lume. Și dacă nu o-i găsi, e un sat noi mai veni. Și dacă nu o-i găsi, e un sat noi mai veni. Și să-l sting nu mai am parte. Dorul inima mea arde, și să-l sting nu mai am parte. La stinge cu apă vie, nimeni de izvor nu știe. La stinge cu apă vie, nimeni de izvor nu știe. Și-am să merg ca să-l găsesc, inima să-mi răcoresc. Inima să-mi răcoresc, și ce mi-e drag să iubesc.